أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolu mbokk yi batay no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-an'am ci katanu borom bi tay ñu ngi jël ñaari aya aye 143 ak 144 ñaari aya yoyu sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci jangal juroomi mbir bi ci ñeuk moy ibahatu aklul bahimatul an'ami وهي ثمانية أزواج دأن ومعز وإبل وبقر وكلها ذكر أو أنثى سونو بروم سبحانه وتعالى موني جانغال داغانال جيمو داغانال سي نون ني جيفانديكو سي ليك lol ñu naan bahimatul an'am moy bayima yi nga xamne dañ leen di yar te diine daganal ñu lek leen te ñu leen di yar ci suñu kër yi mune yoy nak waya samaniyatu azwaj borom bi tabaarak wa ta'ala daganal na ci yoyu juroom ñetti xet lol ñu naan nak ñaari lol ñu naan xar ñaari lol ñu naan bey ñaari lol ñu naan geleem ñaari lol ñu naan nak ñaari soko bolé 2 plus 2 plus 2 plus 2 mu nek 8 mo xam goor gu la mo xam ku jigen kon lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala moko daganal ci ñun daganal ñu ci yoy ñu naan bahimatul an'am te moy jur yi ñi yar te ñi minaté te ñu dagana lek borom bi tabaraka wa ta'ala tan ci juroom ñetti xet bu nek goor ba gu jigen ba dal di koy daganal ci ñun ci ñu mën ko jëfëndiko lolu tay danañ ko jang ci sunu dars bi ci sunu aya yi nek sunu kanam lol nak mbok yi xewal gu reey reey la moy sunu borom subhanahu wa ta'ala bindu ñu bindu yoyu ñun ñu nek ay jaam yoyu nek ay jaam sunu borom daganal ci ñun ñun ñuy jëfëndiko yoyu ci lepp nak ci bëpp xéet te yoyu duñ ñu jëfëndiko te yo bu amé doom mba nga am gan mba nga am ciet mba nga am da ngay dem japp ci suñu borom wax teural ko jël paaka wala nga jël jaasi wala nga jël lu ñaw nga rendiko te yoyu ñom buñu amé xew yow duñ la rendi wala wala mas ngeen gis ñaari xaru yi ngeen te ñu dem di ray nit mas ngeen gis ñaari nak yu ngeen di ray nit mana doom adam moy jëfëndiko xar doom adam moy jëfëndiko bey doom adam moy jëfëndiko geleem doom adam moy jëfëndiko nak ci lepp nak diko ligéylo diko war diko lek bal sax di sol yaramam di jëfëndiko yaramam tay da nga gis ay sac yo xamne lañ ko défaré der ay dal yo xam lan lañ ko defare der ay seentu yo xam lan lañ ko defare der ha ay ken xamul tay liñuy jëfëndiko ci deru rabu aljur al yoy kon yalla tabaarak wa ta'ala mo defal doomu adama xewul doomu adama di jëfëndiko yoyu ci lepp ñaarel bi moy borom bi tay ci aya yi dinañ ci jang ibtalu tashri' al jahiliya fi tahrim wa tahlil yalla yak gi mu yak ak dindi gi mu dindi ceddo yi daganal gi ñuy daganal ak aramal gi ñuy aramam jek jek rek daane dara daganna jek jek daane dara aramna ci l'islam ken amul droit di daganal ken amul droit di aramal kudul yalla ak bu yonentam fal halal ma ahallahu Allah li dagan moy li yalla daganal wal haram li aram ma harramahu Allah wa rasul moy li yalla aramal ak bu yonentam ci sharia ken amul droit jeki jeki rek dal ni li de dagn ko tere comme tay ni ko nit ñi di defé da nga gis tay ceddo yi ñu bari bo ne ceddo dañ yaakar ne demb arab yalla won rek jeexna waye tay ji batay ceddo yaangi fi wa ken du lek li ken du jali ji guddii ah ken du soccu guddii ken du jang tabati ya da guddii ken du ah ken du ah nelaw ginaaw timis lol mom diine ko tere xaru ben melo lol ken du ko lek xaru sarax ay xaru sedo ah ay pitax ken du ko yar ci keur ay naat ken du ko yar ci keur ak ken xamul yol fuñ ko jele da nga fek yefu ceddo la way du diine ak yenen yo xamne yene mako gëna xam yeen ñi dund ci rew mi ken du sanga alarba ken xamul yoy yep di nga fek borom bi tabaaraku wa ta'ala diko téré tay ci ay yi ñuy jang ci tahrim ak tahlil ci aramal ak daganal bu dé daganal ken waru daganal kudul yalla ku dé aramal ken waru aramal kudul yalla xolal tay daganal niñ daganal rek goor taklu upp ñenti jabar tay da nga fekk tay ay kilifa diiné diko def taklu upp ñenti soxna di nga gis ko xamné sax limu tak xamuko nga gis jigen jo xamné boko né yow ban position nga ban position nga ci seuy xamuko na man xawma ñaata la de wax deug yalla xawmako danañ ma jox ay rek way xawma ñaata la xamul a wala xamul ñaarel la xamul ñettel la xamul ñeentel la en tout cas dal amna jëkkeur ha waji sax amnay doom way xamul doomami ñaata lañ ndax xamul jabari ñaata la yeen say am ku ko rom rek mune ki mum rafet na dañu ne ko ci soxna yi la bok de ci sa soxna yi ndax fatte sax gumuy fatte ndax beuril gum ko beuril lol du diine diine dafa am lo xamne yalla fi la lay yam lo diine dafa am yalla lum la wax lo am lu lum la jëf lo am lum la lek lo am lum la nan lo waye am yum la téré waye yow amo droit di aramal wala ngay daganal lo xamne yalla tabaaraku wa ta'ala téréwul wala lo xamne yalla tabaaraku wa ta'ala daf la ko téré kon ñaar yoy nañ ci baye xel at tahrim wa tahlil lillah ak yonentam daganal ak aramal yalla ko mum ak yonentam motax mu ne li daganal moy li yalla dagan li aram moy li yalla ko bi yonent bi aramal lepp lu yonent bi aramal lu aram la lepp lu yalla aramal lu aram la lu yonent bi daganal moy li dagan li yalla aramal moy lu aram tay nak xam ngeen ne lolou mom danaka li ci dess lu tuti la benen bi ci tegu moy jawazul jidal wal hujaj li ihqaq al haqq wa ibtal al batil dagan na ci dine dagasante wala werante ci dine lutax la ngay werante lol tamit dafa wara leer wajangi ni di werante wala wajangi di dagasante wala wajangi di khulo ñune lutax ñune mom day dafa fek ay tiaxan bu ko fe dindi tek deug gaay di jappante ak mom lol de dagan na waye tiaxan yi ñi xewal legi ci ki tamul ben njeri lol mom nañu xamne dafa daganut yoy yonent bi dafa ne kep ku ko bayyi sax man dina la mala garantil nek ci aljanna kon dagan na ha aljidal wal hujaj moy daggasante werante ak indi deug ay preuve pour lan pour deug leer li ihqaq al haqq pour taxawal deug way wa ibtal al batil pour neenal tiaxan ndax ay legi mu ñew suñu kanam dinañ gis yalla nim ne yonenti bi taxawal daggasante ak gaay li ñuy aramal ak diko daganal te yalla waxugo ci nga indil ñom nga indil nañ la indil ay preuve yu wone ne nangam nangam poser len ay questions kon su fekke ne werante wala daggasante wala khulu amna fumu aram ci diine fuko diine tere waye amna fuko diine nangu sa yu abdulit fekke ñu bëgg jël tiaxan tek ko ci kaw deug wala abdulit fekke ñu bëgg reeral deug te mu am ci luko leer ne li kat ay tiaxan la su boba na riposte na taxaw bu ci mënul dara mu dali baye benen ba ca teggu moy la azlam mimman yakzibu ala allah taala ken dakuta togn kuy fenlo yalla ko ken dakh ko togn ku fek yalla wax ba pare yalla indi deugum nga taxaw pour dindi deug yalla gi tek fa tiaxan wala nga taxaw pour dindi kaddu yalla gi akoku mbok yi ken dakh ko togn yamo ci fek yalla wax nga koy dindi waye fa yushri' li ibadihi ma lam yushri' lahum nga dem sax di yonalal nit ñi di len degal ci diine lo xamne yalla teggu yalla ne wor nga ni bu ken wor ah jarta wor de koor de jaruko julli len nga ni ah luñ koy doye na xol bi rafet rek jarul julli na xol li sar rek ah lolou mom ak yenen yo xamne xam ngeen ko tay mu ngi ci sunu rew mi tay nga gis ay nit ño xamne li yalla waxu bu yonent fe lañ koy tek waaw jigen de lum def rek ba rafet dagan na lolou de lañ lay may nangam aram na mes ñu na la way saway buñ sonal jigen nak na taru rek nga gis nak bandi fa nek ñep content tacc di la jema na xaral te xamna ne lolou lepp daganut dafa aram def bop neen bi xew ni tay yok sa kawar xol li sa yaram bi ah dor say seuf ñe rosa sa kanam ken xamul lu ñuy nuru ah tay soone lolu aram na nga gis kilifa diine gu taxaw fa diko daganal lolu dara neeku ci ndax yalla gëna bëgg lu rafet kon nit ñi dañu war rafet bay leen nit ñi ñu rafet yoy lañ lay may kon ay mbir la yo xamne tay mo ngi ni suñu kanam mu nekk jurom mbir yo xamne tay ci suñu dars bi ñuy jang sunu borom subhanahu wa ta'ala danañu ko jangal kon li moy dars bi tay mbokk yi no ngi ñaan yalla mu degeural sunu kaddu ba duñu genn terem bi bismillahir rahmanir rahim sunu borom neena thamaniyat azwaj jurom ñetti xet jurom ñetti façon ci ay jur yo xamne mom yalla tabaarak wa ta'ala monu ko daganal nun nu war ko lek nu war ko jefandiko mo ne samaniyat azwaj jurom ñetti xet asnaf ha jurom ñetti père bu goor ak bu jigen mu ne min da'na snayn juri ñaar dagan na ci ban ak ban la xar ñaar yalla ne dagal na ko ci yeen ban ak ban la ha ha ku goor ak bu jigen bu goor bi ak bu jigen bu goor bi num tuddu koy bu jigen bi ha xar bu jigen wa min al ma'zi ithnaini ci bay tamit ñaar daganal nako ban ak ban la bu goor ak bu jigen bu goor ba num tuddu siket bu jigen ba day bu jigen dana len japp de kon ñaar ngi nonu ñent ngi nonu dagan na moy lan xar bu goor ak bu jigen dagan na lek bey bu goor ak bu jigen dagan na lek so demé ci xar mi bu goor ba nga tuddu kuy so demé ci beye bu jigen bu goor ba nga tuddu siket legi nak borom bi ne laaj len ñom ñi qul waqal ya muhammad adh-dhakaraini harrama am al-unthayaini laaj len ndax yalla tabaaraku wa ta'ala dafa aramal ñaari goori wala ñaari jigeen yi la aramal comme yeen da ngeen di aramal rek nan li aram na wala li dagan na len neex ngeen dagan na len neex ngeen aramal ngeen dem sax banan li la legi nak li ngeen ne yalla da ka aramal muy xet yi xar ñaari bey ñaari ban la ci yalla aramal bu goor bi la len tere wala bu jigeen bi la len tere sure bu goor bi la len tere muy ñaari kuy yi muy kuy ma ak siket bi mudé ñaar yu jigéen yi lan téré muy xar bu jigéen bi ak légui na wax len tontu len ngali dagassanté la ay preuve la yalla bëgg ñu indil yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam motax mu taxaw né ko ripostel waxala gaay yi comme dañu né li mo daganti ñom li mo aramal li mo aram té yalla daganul yalla waxu len ci dara yalla aramaluko né na laaj len qul wax len yow muhammad adh-dhakaraini ndax ñaar yu goor yi harama la yalla aramal amil unsayaini wala ñaar yu jigeeni wala su fekke lolu amul amastamalat lo xamne daf ko eumb alayhi ki mom arhamul unsayaini ruhumu jigeen ñi lañu eumb fofu su fekke xar mi dafa eumb wala bey bu jigeen ba dafa eumb ñom ñaar ñi ndax sax lañu ëmb ci biir dafa aram wala dafa dagal laaj leen nañ la tontu bo leen laaje ñaari goor yi la yalla aramal wala ñaari jigeen yi la yalla aramal ñu ne pat amuñu ni ñu tont laaj leen ndax xar bu lamu ëmb wala bey ba lamu ëmb mom tamit def ci bok loolu da ko yalla ko aramal wala dafa dagal da nga fekk ne kenn du la tontu ci ñaar ñent yoy yep ñett yoy yep kenn du la tontu kon walen nabiuni khabar len ma khamal len ma leralal len ma waye bu ngeen di leralal bu ken leral ci nan ñun kat dañoo fekk mam yi duñu lek li ñun kat dañoo fekk suñuy papa ñun kat dañoo fekk serigne yi ñun kat dañoo fekk dekk bi ñun kat dañoo fekk ñun kat dañoo fekk tay ji senegal ku fi tere dara rek lum lay wax ñun dañoo fekk ay yeen nak gis nga ñun li fi lañ ko fekk wala yalla lu bu muy wax ne yonent bi nañ la leralal dafa ne nabiuni luñ ju tek bi ilmin su ngeen di wax da ngeen di wax ci xam xam waye rek ni lañ fekk han xolal xolal kori tebe kori tabaski bi bi ni na xel nanguna wor arafat jeudi julli ji samedi jour bi ñu tepp ci digënde bi pourquoi ba waxe ñu ne la non julli aljuma baxul ci nguur est xam ngeen ne lool rek motax ñu baña julli aljuma xam ngeen lool lool kessa la ciéddo yi dañoo gëm ni nguur so fi nekké bo jullé nangami aljuma rek da ngay daanu bu la fi korité féké nga julli fi nangami korité da ngay daanu wa motax ñukoy tepp kenn duko julli lool fi lañ ko fekk ñun fi lañu fekk suñu papa yi diko wax té dara amu ci bu don lol la kaaba gi dajje ko fe mu nek waye li gëna bon ci aduna moy gëm xërem te senegal gi li ci ëpp xërem lañuy jaamu jaamu yalla xërem kessa lañuy top xërem nabiuni khamal len ma bi ilmin ci xam xam yalla yamu ci de mu poser len question ne len in kuntum sadiqin fekke wax ngeen deug li ngeen di wax deug la ne xar bu goor dafa aram wala xar bu jigen wala bey bu goor wala bey bu jigen wala lamu eumb dafa aram wala ñaari jigen ñoo aram wala ñaari goor yi indi len preuve nabiuni bi ilmin in kuntum sadiqin wax len mu leer wax len fan la ko yalla wax fan la ko yonent bi wax indi len seeni dalil qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ñaat yon lak alquran di wax borom xam xam dañuy wax ne al isnadu min ad-din waaw so waxe ba pare li nga wax nga indil ko ci slay fiñ ko wër néna lool ci diiné la bok su fekké loolu amul ku kula neex lo neex nga wax wa su fekké loolu amul mom ngay dégg fi tay ci cassette yi waw diw ba mune teul wala deg wallahi tok na ci ben jotaay ma degul ben radio ñu tek ben band ben way mune diw señ bi daf ko soxla won tok gisuko ñu tok ba tiag rek mune teul ñew ak ñakam señ bi ne ko fo nekkon mune ñi de ñi lañ doon transféré mu leen di récupérer di leen sul ci place sangam ñi de tay ci aduna bi yeb bok ci kër gi ñom mom la demone jëli di leen sul place sangam sal ollu rek mana ñi de ci bok ci tarixa bobu ci aduna bi yeb nga xamne dañ leen sulon fenen neena mom mo demone di leen sulli di leen indi di leen denc fiñu wax nañ leen fa sul no te xam nga lu ci doy wa da ngay deg waxu dof yu mel non ku nan eskay di ko ñew di alu senegal te lol xam ngeen wax deug yalla ku ñu sul fenn ben way dem di la jeli allahu akbar fum lay jeli fum lay jeli ha fum lay sulle bim lay jeli bim lay yeno ku la gis xam nga wax neex na torop yow mu ne torop ha neen kenn ki mom xawma lan la dafa sigi won mu sigi rek mune ni ndox mi daal daanu fele ñu ne ko li lan la mune geejgi la doon pousse motax ma ñax ndox mi dal len non gaay yu yom na di budé diiné nak bo waxé lolou bar dañ nan dalil indi dalil dalil yi wone da nga doon nan ndox mi wala da nga doon ki indi wala waye ndaysan yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu ñu ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko li ëpp ci dëkk bi ci nit ñi dañ leena nax li ëpp ci nit ñi la wax ci ñi dund diine dañ leena nax li ëpp ci nit ñi kenn waxu leen yalla kenn waxu leen yonent kenn waxu leen dëgg ay chaaxaan lañ leen di won te loolu motax chaque jour alquran di wax ne nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wax len ma khabar len ma ci xam xam su fekke ne yeen li ngeen di wax deug la kon kan war ngeen am cieslay ci yalla lum wax wala ngeen am cieslay ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lum wax waaw lol moy deug lol nit ñi dañ ko wara xam waru ñu bayyi nit ñi rek ku xey rek daane nangam bi rek nit ñi da neew deug la te li ci doy war moy tay koku di wax te du la indil ben dalil su nit taxawé diko wéd da ngay deg ñu na bay leen di ngat ala mo lolu mën na nek mën na nek mën na nek de la yalla mom lu ko neex def ñepp yalla waaw ñepp nit ñi yamuñ tay lañ lay may amna lo xamne du nek muk ba yowmal qiyamati du nek surtout nak fekke ci diine ji la lutax moy yenen bi jangale nako ba pare ken dot ko changer ma yubaddalu alqawlu ladayya yalla neena sama wax du changer ñun ñep xam nañ ne asaman bi du taw or wala ci ben way ñoy ne man dama for si wor ngene ko bëgg jël mu asaman mo don taw dem ci guddi ma daari koy def sama souf ardoise mu wacc ci ba fess kan ci ñun fi tok mo koy gëm ha damay laaj kan ci ñun fi mo koy gën yalla mën na lool wala mënuko mën nako wala mënuko mën nako mais duko def parce que du nekul sunanullah nekul lu wara am nga ji khalis musakh kenn ñew rek na amna tolu khalis nga ne ana mu ne mu ngi place sangam nañ dem da ngay dem wala do dem kan ci ñun fi bu ben waye ñoon ne ko ñewon ne la amna tolu khalis auto ngi ni duggal ñu dem kan ci ñun moy dem da nga dem set ke sore me nak di nga gis tolu khalis lutax xam nañ ni khalis du sax ku bu khalis da ngay liggey ku ko wedd dama nga wéccé ko ay 100 francs nga saxal ko dama nga jël 10,000 nga dem nga tol nga saxal ko wala nga wut ay siwo nga saxal ko ci nga rosé ko nga dem nga teud na law warna mëna sax dé waye bo yagge ba yag soko sulé lo fay fek day xomat day yaxu day ñuul ko voilà parce que lolu nekkul lo xamné so waxé ñu né la yalla mën nako amna lo xamné yalla du ko def nekul lu yalla di def yalla lim doon def ci diine ji def nako ba pare yenen luñ la indil te indi luñ la preuve ci xam xam li yonent bi wax len ni li yalla wax len moy nabbi uni bi ilmin in kuntum sadiqin da nga xamne dañ lay nax borom bi tabaaraku ta'ala muné wa minal iblisnayn bo demé ca gelem ya ñaar lañ leen daganal ban ak ban la ha bu goor ba bu jigen bu goor bi num tudu ñaw waxon na leen dina leen japp waxon na leen di leen japp de kan mo xam gelem bu goor num tudu pourtant laaj nako ci nak laaj nako ci xar ngeen wax ci bey ngeen wax xar bu goor num tudu kuy bey bu goor seget nak bu goor yek gelem bu goor nak ha tukal tukal ngeen koy wax sen deuk yeen yeen lu ngeen koy wax sen deuk yeen xamulen ko yeen wala kon sunu borom tabaaraku wa ta'ala ñaar yoyu bu nek père ba bu goor ak bu jigen daganal nako xet wi gis nga moram mo ne wa min al ibli isnaini wa min al baqari isnaini ci so demé ci nak yi tamit ñaar bu goor ak bu jigen legi nak mula jaal len no len qul waxal yow muhammad adh-dhakaraini harrama am al unsayaini ñaar yu goor yi la yalla aramal daganal ci yeen jigen ñi wala ñaar yu jigen yi la yalla aramal daganal ci yeen yu goor yi acca wax len comme da ngeen di daganal di aramal rek lu len neex ngeen ne daganal lu len naxari ngeen ne baxul waaw da ngeen yor dal seeni banexi bakkan seeni big ngeen yor di tracer lu seen bakkan taral ngeen ne baxna lu seen bakkan neexul ngeen ne li aramna acca legi nak wax len comme yene daganal di aramal tontu len nagn la tontu laaj len lolou wala bu fekke ne du lolou amma stamalat alayhi arhamul unsayaini wala li nga xamne eum nako ñaar yu jigen yi lolou mo aramal la lolou mo dagan lan ngeen ci wara lek lan ngeen ci wara bayyi wala sax yeen ñi am kuntum shuhada wala fekke ngeen alaykum assalam wala fekke ngeen kérok ba yalla di daganal wala kérok bu yalla di aramal fekke ngeen ko bi ngeen taxawé nan li daganal li aramna ndax yeen fekke ngeen bi yalla diko daganal wala mu koy aramal ndax am ngeen ci ay sédé aywa am kuntum shuhada ndax téwé won ngeen iz wassakumullahu bihaza kérok ba yalla di len denk lolu fekke won ngeen ko dañ ñi nan kenn du jale gudi kérok ba yoonent bi nan kenn du jale gudi wala yalla nan duñ jale gudi fekke won ngeen ko ha mugo kon diine nekku rek doom adamay dañuy tok bu mu neex len rek ku nekk nan bi dagan na li aram na ñun suñu dekk kennu ki ñun suñu li ñun suñu imam dede diina amul suñu imam diina bu ci suñu imam dese rek aram na diina amul suñu bay diina amul wa dekk bi wa tay rek wala dem ma ngi neeg ben way nan waaw xam nga amna aada yo xamne ben way neena boy jënd xaru tabaski ni ngay def ena xarmi tepp nga xamne baxna mané waw mune wala nga ni ko ni nga xol ndax dina la gis wala dula gis mané xol ak ki hein non né da ngay def ben bir yu na xarmi meuna tepp lol lan la ci lol fa lañ ko bind té li graw sénégal moy gis nga événement yi buñ ko jibé lo daawul won deg ding ko deg lo daawul won gis ding ko gis ci ay boro nit ño xamne lu nek dañ koy wax modax su fekke nak yalla da la nat nga deglu ci ño xamne sa way ca ndand fay fay ga lañu nek yow kérok musiba dalay dal parce que da ngay dem di def lolou ñuy wax te bida ngay def ak bokale modax sunu borom subhanahu wa ta'ala du deñ di joxon jaami pour sen diine ñukoy jëlé fu wër nit diinem daf koy jëlé fu wër sa yo jëlé diine ko fébar sa diine day fébar ni ngeen di gisee nit ñi fébar non la amé diine bu fébar ku jël diine bu fébar nak la ngay def ci jaamu yalla dara du ci wër ndax baaxul mu ngok kon su fekente ne yi yeb amulen kon seeni banexi bakkan ngeen top amulen dara lu leer kon yeenay sosal seeni bop di waxal yalla lo xamne dara mu ci indi len sédé yi yalla lañ na len sank ne len nabbi uni bi ilmin in kuntum sadiqin fi mu ne len am kuntum shuhada iz wassakum Allah bi hada ndax yeen yena sédé won yena fekke won ngeen tew kérok ba yalla di aramal nangam ak nangam ndax fekke won ngeen ko acha bismillah indi len témoy yi ndaysan nit ñi danañ ne pat nopi ndax kenn amul loolu ndax ay tiaxaan la ndax ay banexi bakkan la ndax dara du ci deug kon na ngeen yegni faman azlamu ana kan mo daqatoñ tontu bi moy kenn daqutatoñ mimman ci waje nga xamne iftara ala Allah da fay fenal yalla da fay sosal yalla kaziban ay fen nan yalla wax te waxut yalla daganal te daganut yalla aramal te aramul ken geunta daqatoñ kuy fenal yalla yonentibi rek boko fenale safara nga jëm man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar kon ku fenal yalla dem safara kon ku fenal yonentibi dem safara kon ku fenal yalla nak to jëm ha kon nañ def attention ci lélé daganal giñi daganal wala aramal giñi aramal wala dakk giñi dakk té lo xamné ci diina la bok tay lool da bëri nit ñi seeni banexi bakkan rek jaral na leen rek ñu na li da baxut di de kenn duko def ay yeen digeen di def li ay yeen sax defat na ay ibadu ngeen yeen mom ñoy lañ lay may ha baat bobu ñu jël fétal la ya allo la xam nga nit ñi buñ bëggé fo nit ñi buñ bëggé fo dañuy ñëw né la yow sax ibadu nga yow sax xam nañ né yow mom do ko def way ñu nak ñu bayyi nak tranquillement ndax ñun ak yow duñu ben ndax yow ibadu nga ñun duñu ibadu gis nga moy ku bëgga fo mo lay wax lolu ku bëgga fo foy diiné yalla bi rek day indi ay xajjat lé pour yow legui doto ko meuna wax dara mu indi barrière bobu door sa kan mo ra yow ya ko dul nangou nang ko xamal le li du mbirum ibadu mbirum diine yalla la li la yalla wax li la yonenti bi wax du mbirum ibadu du mbirum samba du mbirum demba bu ken nangou ñu jël baat bobu dila ko adresser nga dekk ko nangou ku la ko indil dakh ko xamal ko li mbirum yalla la mbirum yonent wa du mbirum nangam du mbirum li dedet wa tay gis xale bu jigen bo xamne da fay mur dagal soko ne mu ne la leer man dumay baaw damay selal kesse yow kay selalo muy sel kay dudang wala mu ne leer man dumay baaw de pour legui doto mu ne wax ha ah de nang ko xamal nak li dafa aram dafa go dara ha ñu bari dañuy def lolu suñu bëgge fo wi dañuy dagal ba bari muru nak genn soko ne nit ñi nak ki de xam nga yeen le mu ngeen gisate ku dangal dootu len ko dawal ndax dafa dangal muru ndax dama na ki de muru na dangal bi da aram ba pare te muray legi dara baxu ci dara baxu ci lepp yaaxu lepp lañ yaax bo waxe ñu ne la man dumay baax damay selal wi selal dina patal da ngay gis ku sol zip muru yaram bi nekk biti wala wéen yi nekk biti mu tekkol musnaane ben xale bu jigen bala ngay mur bop kay murtat ñi ma handalon diré mané bal len ma ci kaddu gi waye deug la ko wax bala ngay mur bop bi nga mur sawra bi wala deug kon tay ay mbir la yo xamné nañ ci baye xel bu baakha baakha baakha ba xamné tay dekk bi fi nit ñi tollu moy alcorane li muy wax li la gaay yi melon dem alcorane di len ko dajj tay ji mom mo nek sunu borom subhanahu wa ta'ala muné faman azlamu ken daquta togn mimman ci waje nga xamné iftara dafa sos hein dafa fenal kan ala allah ci yalla kaziban ay fen dafa dural yalla ne yalla mo téré te yalla téréwul wala yalla mo daganal te yalla daganul la motax waji def lolou indi na preuve bi mune li yudillan nasa ngir mu reral nit ñi bi ghairi ilmin lu andu la xam xam gis nga li moy tek sans commentaire tay ji lol mo am ci dekk bi ñi lay téré yep nan la nangam ak kèn du genn gi ak kèn du def ni ak kèn du wax li ak ñep lan la li yudillan nas ngir reral nit ñi waye nak reeral nit ñi kessa la koku di reeralat ak ki ñi reeral yeb bi ghairi ilmin amuñu xam xam lan lañ wax ñun suñu mam ñun suñu bay ñun suñu fami ñun suñu xet su fi lire juddo wala ñukoy wat mu ne bay wat ma ñu do ko wat wala ñet jubbu lañ koy def ha wala yeen ñep xam ngeen tay xam ngeen mbiri ku nek xam nga ko lolou ban diine la wa fekkena ben tudu pa bi mu ne ay bu ngeen repé ba ciet ci ba picc keuf kawaru lire bi ay kawaru lire ko picc di keuf xana dañ koy jël ba waré wer ko ci kaw adroas han no vraiment ay bida yo xamne ma anzalallahu biha min sultan nan yalla taxaw ñi def lolou yeb lutax ñukoy def li yu dil nas ngir ñu sank nit ñi reeral len bi ghairi ilmin lu andul ak xam xam na ngeen yegne inna allah naka bur bu tuddu yalla allah subhanahu wa ta'ala la yahdi du jubal al qawma ay nit az-zalimin togn kat fa nañ taxaw ñun ñep ci aya bi Sayyid Hawa rahimahullah day wax bu ngeen jange alquran ba ay jeex na ngeen taxaw yalla neena togn kat duma ko jubal lo ci deg mon togn baxul kon kep kuy togn beba nga taxaw ak ko meuna nek nak ak ko meuna nek ak dole bo meuna am bu yebo sax nga meuna taxagn asaman bu yebo nga meuna nan geej bul togn togn resultat bi rek moy da ngay reccu ak no meuna tollu te ko togn fi boko opé dole fi togn ko yowmal qiyam yalla dina ko fayl ak kumu meuna don togn baxul mbok yi kenn ci bu mu upp dole ni diko nogatu bu mu upp dole diko ko won bu mu upp ni dajara daraja diko ko won togn dañ ko téré inna allah la yahdi al qawma adh-dhalimin yalla na togn kat duma len jubal muk duma len baxal muk li alquran la li aya la yo xamne jarul sax ngay firi bu yag ndax leerna kep kum don ci ñun nak han mo xam kilifa nga mo xam da nga jité mo xam même boudé sa kër même boudé say dom même boudé say dëkkëno kum mëna don ci ñun da nga yegne togn yalla da ka aramal la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran fazulmu ta'tika uqbahu bin nadami tanamu ayna wal mazlubi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lam tanami bul togn de do am dole bul togn ndax togn resultat bi du bax da ngay togn dem teddi dina law ki nga togn lal si adam jakarlo ak yalla di sujud nan yalla yalla nak ma tediw senegal nga nit bayna la ak yalla muna la bay nga mak sama xarit ana xama koku sama mam la wala yalla bok ak sa papa wala sa yay way nek sa mam lolou waxu yefer la ken du wax mam yalla baat bobu baatu kefir la ndax yalla jurul sa bay jurul sa mam jurul sa pap jurul sa yay yalla amul dom kon naka la nekke sa mam nga wax nit bayina la ak yalla wala mu ne la det ma ngi jegalu bal ma rek bal ma de waye dede dana la bay nga mak sama xarit mo lol rek bay nga mak yalla fek bayina la ak yalla du amona ben way qissa ban ci minhajul muslim da dan wor mbeddi nan ya man tarani la tazliman ahada e yow mi may gis bul togn ken de ya man yarani e yow mi jakar lok man dima xol gor gorul bul togn ken ko ko dem qissa ba di nga xam lum defon bay wor nan buma ken togn bul togn ken yow mi may gis bul togneti parce que mom da togn ba musiba kep ci kawam kon mbok julli di lol moy dar tay no nga ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh